okudum hem de yazdım, yalan dünya senden bezdim. Of of. Hem okudum hem de yazdım, yalan dünya senden bezdim. Of of. Dağlar koyağını gezdim, yiten yavru bulunur mu? Dağlar koyarını gezdim, yiten yavru bulunur mu? El yazıya, el yazıya, duman çökmüş çöl yazıya. Of of. El yazıya, el yazıya, duman çökmüş çöl yazıya. Of of. Kurban olam, kurban olam, beşik yatan kuzuya vay. Kurban olam, kurban olam, beşikte yatan kuzuya. El veriyor, el veriyor, orta direk bel veriyor. Of of. El veriyor, el veriyor, orta direk bel veriyor. Of of. Döndüm baktım sağ yanıma, mehem Mehmet'im can veriyor vay. Döndüm baktım sağ yanıma, Mehmet'im can veriyor.